NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Hugo Borst. Zometeen krijgt u het NOS-journaal. Eerst naar Tilburg. Willem II tegen AZ. Filip Koken. Ja, AZ heeft er normaal gesproken een handje van om vroeg te scoren in het eerste kwartier. Nu doet Willem II dat in de 13e minuut. Een afschuwelijk misverstand tussen de doelman van AZ Bizot en zijn rechtervleugelverdediger Van Rijn Vroezaai. De linkerspits van Willem II kruipt ertussen en scoort met het hoofd. 1-0 voor Willem II. Dan nu het NOS-journaal. Clemens Peters. Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen doen. De verwachting is dat de komende periode alleen al uit de Europese Unie jaarlijks ruim 50.000 extra mensen gaten moeten komen vullen die ontstaan door het Nederlandse personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven, uitzendbureaus, provincies en gemeenten zijn het erover eens dat arbeidsmigranten in de huidige situatie onmisbaar zijn. Ideeën over verdringing van Nederlanders op de arbeidsmarkt zijn volgens hen achterhaald. Premier May heeft het debat en de stemming over de aangepaste Brexit-deal, gepland voor komende woensdag, uitgesteld. May belooft dat het parlement voor 12 maart over de deal kan debatteren. En dat is 17 dagen voor de afgesproken datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. May is vandaag op een topconferentie in Egypte. En in de marge van die top overlegt ze nog over aanpassingen aan de Brexit-deal met EU-president Tusk, bondskanselier Merkel en premier Rutte. Het KNMI verwacht dat de komende dagen verschillende dagrecords worden verbroken. En ook kan het een van de vroegste warme dagen ooit worden. Het Meteorologisch Instituut spreekt van een warme dag wanneer het kwik de 20 graden aantikt. De vroegste warme dag ooit werd in 1990 op 24 februari genoteerd. Hoewel het nu dus uitzonderlijk warm is, gaat februari als geheel geen records breken. Daarvoor was het aan het begin van de maand te koud. In Bangladesh is een vliegtuig met aan boord 142 passagiers teruggekeerd naar het vliegveld, omdat een man heeft geprobeerd het toestel te kapen. De vlucht van Biman Bangladesh Airlines vertrok vanuit Chittagong met als bestemming Dubai. Kort na het opstijgen zou een passagier met een pistool geprobeerd hebben de cockpit binnen te dringen. Alle passagiers zijn ongedeerd uit het vliegtuig gehaald. En politieagenten zouden de kaper inmiddels overmeesterd hebben. In Noord-Holland zijn diverse incidenten geweest waarbij NS-personeel werd mishandeld. Op het station van Annapolona bij Den Helder sloeg een groep van 7 mannen een machinist. Hij kreeg klappen in zijn maag en werd met een blikje bier bekogeld. De 7 zijn aangehouden. En gisterochtend werd een conducteur geslagen toen hij in de trein een man wakker maakte. De 24-jarige Roemeen sloeg om zich heen en raakte de conducteur in het gezicht. Hij is op het station van Castricum aangehouden. Ajax-supporters hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen het feit dat ze al 12 jaar niet naar de uitwedstrijd met ADO Den Haag mogen. Ze waren in 5 bussen naar Den Haag gekomen. De demonstratie was bij het internationaal strafhof en niet op het Malieveld, zoals eigenlijk de bedoeling was. Tientallen ADO-supporters stonden de Amsterdammers daar namelijk op te wachten. Een flinke politiemacht hield de supporters op het Malieveld in bedwang. En ondertussen was verderop in Den Haag de wedstrijd tussen Ajax en ADO aan de gang. De topper in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord heeft geen winnaar opgeleverd. In Eindhoven werd het 1-1. Na de 0-1 van Feyenoord maakte PSV een minuut later alweer gelijk. Emmen verloor thuis met 3-0 van Vitesse. Eerder vanmiddag versloeg Ajax in Den Haag ADO met 5-1. En in de stand is Ajax-PSV nu op 2 punten genaderd. Het weer nog. Vandaag veel zon met hier en daar kans op wat sluierbewolking. Het is 12 tot 15 graden. De rest van de week blijft het heel zacht en zonnig. Dinsdag en woensdag kan het 16 tot 19 graden worden. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en 200 euro transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Vanavond in de Monitor. 1 miljoen Nederlandse woningen dreigt te verzakken. Hier zie je een hele gleuf. Wie is er verantwoordelijk voor de schade aan onze funderingen en huizen? Nou, dat is een goede vraag. Ja. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het is gewoon een dikke vette pech eigenlijk. Ik kan het helaas niet mooi maken wat het is. De Monitor. Vanavond om 10:50 bij KRO NCV op NPO 2. Welkom terug, luisteraars. Nog 2 uurtjes langs de lijn voor de boeg. Willem 2 AZ, Philip Koken. Ja, Willem 2 leidt. Willem 2 speelt eigenlijk zoals je zou verwachten dat het AZ zou beginnen aan een wedstrijd. Het jaagt de tegenstander af. Het creëert een aantal kansen in de openingsfase. Die maakten ze niet. Maar een paar minuten geleden was het dan toch raak. Bizot tast hem mis. Waar Van Rijn zijn tegenstander moest laten schieten. Die tegenstander heette Frouzai. En hij scoorde met het hoofd het enige doelpunt tot nu toe. Willem 2 leidt 1-0 tegen AZ. De wereldkampioen sprint bij de vrouwen is bekend. Sebastian Timmerman in Heerenveen. Die bij de mannen, dat gaat niet lang meer duren. Dat zou zomaar Pavel Kolesnikov kunnen worden binnen nu een minuut of 40. De Rus gaat aan de leiding na 3 afstanden. Heeft 63-honderdste van een seconde voorsprong op Tatsuya Shinyama uit Japan. Håvard Lorentzen, de titelverdediger, staat op de 3e plaats. Kjeld Nuis en Kai Verbeij daar direct achter op plaats 4 en 5. Maar ze zijn afhankelijk van fouten van de top 3. Anders zit het podium er niet in. Willem 2 op voorsprong. En dat is eigenlijk de gewoonte, zei Philip Koko van AZ. Maar die staan achter. Ja, die staan achter. En die spelen ook niet goed tot dusver. En dat heeft niet zoveel te maken met AZ, ere wie ere toekomt. Het heeft alles te maken met het gedurfde spel van Willem 2. Dat een beetje doet denken aan hoe Heracles een week of 3 geleden gespeelde tegen Ajax. Ze jagen de verdedigers meteen af in balbezit. En AZ krijgt maar geen rust aan de bal. En dat leidde meteen al tot 3 kansen in de eerste 3 minuten. Eentje voor Dankelui, een schot. Eentje van Isaac, een schot. Allebei gekeerd op Bizot. En daarna nog een kopbal van Frouzai die Bizot eruit haalde. Een redding die mij ook deed. Denk aan de redding van Alessandro Dame gisteren. Excelsior tegen Utrecht. U weet het ongetwijfeld nog als u dit even al mee heeft gevolgd. Bizot keept sowieso al heel goed de laatste weken. Maar ja, nu tastte die even miste. Kwam juist een goal terwijl er toch een spits voorbij zijn verdediger kwam. En ja, die verdediger liep in ieder geval in de buurt. Dat is ook wat Vlaar, de keeper, nog in woord en gebaar ging verwijten daarna afloop. En het loopt sowieso niet zo bij AZ. Vreemd genoeg, zo goed in vorm in 2019. Maar je ziet toch geregeld de oude Jan, de verdediger, en ook Vlaar, de verdediger, ja, soms in gesprek gaan met de trainer, met Van den Brom, van wat moeten we hier aan veranderen? Want we zitten inmiddels al halverwege de eerste helft. Stand nog altijd 1-0 voor Willem 2. En AZ komt maar niet in een heel goed ritme. Nu dan balbezit voor Ricardo van Rijn aan de rechterkant. Hij was het dus, die rechtervleugelverdediger, die mistaste. En hij speelt vandaag. Dat is de enige wijziging in de basisopstelling van AZ, omdat Svensson geblesseerd is deze wedstrijd. En ja, dat was dus geen lekkere rentree in het basiselftal van Ricardo van Rijn. Nu Maher aan de bal. Je twijfelt even. Geeft de bal aan Idrissi aan de linkerkant. En die moet dan nu iets gaan verzinnen. Idrissi. Ja, iedereen staat stil nu. Nu biedt Til zich aan. Die glijdt daar bijna weg. En verliest dan de bal aan Tapia. En Tapia paast daar niet al te zuiver. Waardoor AZ uiteindelijk de bal weer terug heeft. En dan weer een foute paas van Maher in de richting van zijn spits. Het loopt allemaal niet zo goed bij AZ. 23 minuten gespeeld. Willem 2 staat volkomen verdiend op een 1-0 voorsprong. U hoorde het vanmiddag. PSV speelde thuis en won niet. Dat is een unicum dit seizoen. We hebben er even op moeten wachten, maar nu gaan we het horen. Joep Schreuder sprak zojuist met trainer Mark van Bommel. Jij speelt 11 keer thuis, 11 keer win je. Ja, het houdt een keer op. Zo kun je het ook bekijken, toch? Ja, 1-1. Als je de wedstrijdbeeld ziet, hadden we eerst zelf geen grip op de wedstrijd. Tweede ballen vielen verkeerd, waardoor je elke keer erachteraan moet lopen. Net die ballen vallen net. Het lijkt alsof je dan een hele dikke been hebt, dat je te laat komt, dat het te traag is. Heb je de bal, maken we niet de juiste keuze, raken we weer veel te snel kwijt. Dan moet je er constant achteraan. En dan moet je gewoon 0-0 verdedigen tot aan de rust. En in de rust kan je dan weer wat veranderen. En probeer je beter in de wedstrijd te komen. Dat lukt ook gedeeltelijk. Zij krijgen een rode kaart. Daarna maken zij 0-1. Kom je heel snel weer terug. En daarna moet je hem nog winnen ook nog. Dat was mijn vraag. Hè. Je hebt vaak wel eens gezegd, we willen graag bepalen en domineren in een wedstrijd. Laatste tijd wat minder, op het oog, en ook vandaag. Maar je legt dus uit, als je bijvoorbeeld de tweede bal niet wint, ja, dan loop je dus, dan reageer je in plaats van ageren. Ja, dan, inderdaad. Ja, nee, je probeert wel te ageren, maar het lukt niet. Dat is vaak lastig. Dat net de tweede bal wel verkeerd, er komt een duel, die bal komt in de kluts, valt in de voeten van Feyenoord. Maar Feyenoord deed dat goed de eerste helft. Daar moet je complimenten voor geven. Er wordt hier en daar ook gezegd, tegenstanders zijn beter in staat om het spel van PSV te ontregelen. Zit daar wat in? Nou, weet ik niet. Wij spelen, als je naar de resultaten kijkt, spelen we 4 keer gelijk van de 6 wedstrijden. Op het oog wat ik zei, we hebben hartstikke veel balbezit. We creëren veel kansen. We maken ze niet. En de ballen die op goal komen, ja, die gaan ze er nou net in. 4 keer gelijk. Ajax op 2 punten. De voorsprong slinkt. Wat is de conclusie van vandaag, Mark van Bommel? Ja. Je kan het van 2 kanten bekijken. Kijk, er staat 4 punten voor en daarna nog 2. Maar je kan ook zeggen, we zijn 6 wedstrijden geleden begonnen. En dan was het ook 2. Ja. Nou, dan moeten we het glas maar vaak half vol zien. Dat is net hoe je er naar kijkt. Toch nog 1 vraag. Er komen mensen en krijgen appjes. Het gedrag langs de zijlijn. Je bent wel heel fanatiek, laat ik het zo zeggen. Ja, dat mag ook. Ja. Ze worden er gek van, joh. Wie? Ja, die vierde man. Nee, ik ben niet met die vierde man bezig. Maar je moet hem maar eens vragen waar wij het over hebben. Ga ik eens doen. Ja. Ja, nee, de opdracht voor Joep even vragen aan de vierde man wat er allemaal gebeurt als Van Bommel. Ja, ja, dan, de vierde man, dat was toch een boek van Gerard Reven? Ja, ook. Ja, en een leuk boek ook. Maar hij, bijvoorbeeld, helemaal op het eind gaat hij het bord omhoog tillen met hoeveel minuten blessuretijd er dan worden gegeven. Dat worden er uiteindelijk 3. Maar daarvoor is hij in discussie, ook met Van Bommel. Dat, ik vermoed dan dat hij zegt van, maar dat moeten er minstens 5 worden. Hij is voortdurend bezig om de arbitrage te bespelen. We kennen hem niet anders. Hij is nog een beetje voetballer. Hij moet nog in die trainersjas passen. Maar misschien moet hij er nog wel in stappen. Het is ook wel leuk. Het is ook wel fijn. Tuurlijk. Tuurlijk, we vinden Dick Advocaat ook hartstikke leuk. Want er gebeurt altijd wat. Beter dan een saai neus. Nee, de advocaten en de Van Bommels moeten vooral trainers blijven. Want voor ons, watchers, is dat een feest. En hij bewaart die emoties voor aan de zijlijn. Of hij bewaart, misschien dat hij ze daar wel alleen maar uit. Want in het gesprek met Joep Schreuder. Wel, jij keek er al naar uit. Maar dit was toch een redelijk rustige Van Bommel. Ja, maar niet getergd. Ik ben beter gewend van Joep. Dat kan ik zeggen, want ik ken Joep goed, maar hij had een beetje moeten gaan zuigen op zijn Van Bommels. En dan had er wel wat meer uitgekomen, denk ik. Want zo kort na de wedstrijd zit zijn coach ook nog vol adrenaline. Dus gemiste kans. Maar we geven Joep gewoon nog een nieuwe kans. We bellen hem straks nog even, dan kunnen we nog even ja, over precies. Hebben. Ja, precies. We spreken hem ernstig toe. Nee, gemiste kans, maar... Maar kan het niet zo zijn dat Van Bommel echt dit zo, hier zo naar kijkt, dit zo vindt, en niet alleen maar voor de bühne redeneert van er is niks aan de hand? Nou, hij kwam wel met een hele goede analyse dat in de eerste helft Feyenoord beter was. Hij gaf Feyenoord ook de credits. Daarvan heeft hij geleerd vorige keer, want toen was hij heel zuinigjes in de return. Toen won Feyenoord natuurlijk. Maar ook de tweede bal, dat is dan... Precies, dat was een goede analyse. Hè? Dat is volkomen terecht. Feyenoord won eigenlijk elk duel met de afvallende bal. Die was voor Feyenoord. En daardoor was Feyenoord ook veel aan de bal. Hij zei, we hadden veel balbezit, dat is Larikoek. Van Bommel praat hier onzin. Want als je naar de statistieken kijkt, had Feyenoord de bal meer dan PSV. Ja. Goed, hij zegt ja, een paar wedstrijden geleden hadden we 2 punten. Daarna hadden we er meer. En nu hebben we er weer 2. Het is eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Tuurlijk. Gewoon. Maar we staan nog steeds bovenaan. We houden de moed er maar in. Maar reken maar dat als je 8 punten voor hebt gestaan en je hebt er nu nog maar 2, dat je een beetje nerveus wordt. Maar dat is wel leuk, want wij vinden Van Bommel allemaal een hartstikke interessante trainer. Die natuurlijk wel, als je kijkt naar wat heeft PSV nou voor op Ajax, dan vind ik dat is teamgeest. Ajax is een verzameling individuen en PSV moet het collectief doen. Ja, nu moet hij er toch maar voor zorgen dat die vormcrisis, want ze zijn gewoon uit vorm, dat hij die het hoofd... Hey, ik zie een doelpunt. Ja, dan gaan we even naar Philip Koken in Tilburg. Willem 2 AZ. Ik zie het doelpunt ook. Ja, Willem II komt op een 2-0 voorsprong. Crowley scoort van zeer dichtbij na een goede actie. Eerst over de rechterkant van Tapia. Die geeft hem af op Dankelui. Die haalt de achterlijn bijna en geeft hem van daaruit voor. En daar vandaan kan Crowley gaan scoren. Het is een pre-pre-assist. Ja, dat is een nieuw woord. Ik vind hem toch mooi. Een pre-pre-assist van Wellenreuter die Tapia bedient. Daarna Dankelui. En Crowley scoort uiteindelijk 2-0 voor Willem II. En AZ heeft iets in te halen. En Hugo, ik geef het je nog maar even mee. De vierde man hier. Daar hadden jullie het over. Ja. Is Ingmar Oostrom. En die was gisteren bij Fortuna Heerenveen de VAR. Oh ja, en die bracht Van Boekel het hoofd op hol. Ja. Nou, dankjewel voor deze informatie. Ik hoop dat hij hier niet van die rare dingen doet. Is het doelpunt al goed gekeurd? Want tegenwoordig moet je... Kijk, ik zie een scheidsrechter luisteren. Oh, ja. Ja. Hier is een VAR. Edgar Bouw is bezig, maar... Warretje, maar dat is niet zo bijzonder. Want ieder doelpunt wordt tenslotte nagekeken. En ik heb niet de indruk dat het buitenspel is. Daar kijken ze op dit moment naar. Camera kan eventjes, het ook niet vaststellen. Nog een beeld nagekeken. Ja hoor. Hij geeft hem. Nee, hier hebben ze geen buitenspelcamera's hè, bij Willem II AZ. Nee. Dus hij moet het een beetje op de tas doen. In ieder geval, er is geen overtuigend bewijs dat het geen buitenspel is. Dus hij gaat door. Dankjewel, Philip. Pek Zwolle, we hadden het er net al over, Hugo. Gaat dus niet akkoord met de verplaatsing van de competitiewedstrijd tegen Ajax. Span nu een spoedeisende arbitragezaak aan tegen de beslissing van de KNVB. De club verwacht begin van de week uitspraak. Nou, het draait dus allemaal om het verschuiven van Ajax-Pek van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart. Zodat Ajax zich beter kan voorbereiden op het Champions League duel bij Real in Madrid. De KNVB vindt dat in het belang van het hele Nederlandse voetbal. Want als Ajax daar wint, dan kan het zo zijn dat de landskampioen zich meteen plaatst, het Nederlandse landskampioen, voor de groepsfase. Maar dat betekent wel, die verplaatsing, dat PEC straks 3 duels in 8 dagen moet spelen. Ja, dat vind ik dan ook wel weer een beetje zeikerig gedrag. Ja, goed. Maar misschien moeten ze dan uitstel krijgen voor een van die andere wedstrijden. Maar dan gaat natuurlijk weer een andere club naar de rechter. Daar gaan we allemaal klagen. En wat ze vooral steekt in Zwolle is dat de KNVB de wedstrijd eigenlijk alleen zou verplaatsen als Ajax thuis tegen Real een goed resultaat zou hebben behaald. Oh, okay. En de Amsterdammers verloren met 2-1. Maar misschien denkt de KNVB dat is best een goed resultaat eigenlijk. Nou, dat is onzin, want dat is een heel slecht resultaat. Neem niet weg dat Ajax fantastisch heeft gevoetbald. En ook echt recht had op meer. Op basis van het spel is de wedstrijd dan misschien uitgesteld van PEC tegen Ajax. Maar op basis van het resultaat, ik geef Ajax nog 5% kans om door te gaan. Ja. Jij, hoeveel? Het kan minder. Hè? Nou, ik ga wel met jou mee. Ik volg jou. Ik doe 6. Ja. Ik ga net even naar boven. Dan heb ik in ieder geval altijd, als het lukt, dan heb ik in ieder geval altijd. Dus laten we Ronald van Dam ook even vragen. Hoe groot acht jij de kans, Ronald, dat Ajax Real Madrid alsnog gaat verslaan? Nou, ik ga rustig op een procentje of 20 zitten. Ja? Ik ben gewoon een optimistisch mens. Wat een durval. Ja, zeker. Let maar op. Oké. Zijn ze tevreden bij Liverpool met het resultaat dat zij haalden bij Manchester United? Een bloedeloze 0-0, al was er genoeg te beleven hoor. En nog vlak voor tijd een enorme kans van Smalling om die wedstrijd voor Man United te beslissen. Maar hij kwam echt een nagel tekort om die bal binnen te werken. Ja, dus Liverpool is weer koploper in de Premier League. De ploeg van Jorginho Wijnaldum en Virgil van Dijk en hoofdcoach Jurgen Klopp. Zij gaan over Manchester City heen. 1 puntje hebben ze dus nu meer. En Manchester United, dat zakt omdat Arsenal won met 2-0. Dat doelpunten van Lacazette en Mkhitaryan. Dus die wisselen van plek op de ranglijst. Zometeen begint om 17:30 nog de finale van de League Cup tussen Chelsea en Manchester City. Die gaan we natuurlijk ook volgen. We gaan nog in Duitsland kijken bij Borussia Dortmund tegen Leverkusen. Hoe gaat de ploeg van Peter Bos doen? En ik heb een tussenstand bij de Six Nations rugby. Italië tegen Ierland. Dat is de laatste wedstrijd van de derde speelronde. En daar leiden de Ieren nu met 19-16 in de tweede helft. Daar staan de mannen uit Wales voorlopig op 3 overwinningen bovenaan. En Engeland volgt daar nu op de tweede plaats, want die verloren van Wales. En Frankrijk, dat versloeg Schotland, die staan op de derde plek. Altijd langs de lijn. Weatherman. Lekker zeg. Bright Side of the Road. Kijk, dat doen we nou eens muziek. Hij komt hierheen, zei hij je? Hij komt hierheen, ja. Ik hoorde Johan Derksen zeggen dat... die organiseert een popfestival in de zomer. En hij heeft Van Morrison gestrikt. Dat is opmerkelijk, want ooit is Johan Derksen er verantwoordelijk voor geweest. Althans, dat heeft hij mij ooit zelf verteld, meer dan eens. hij maakte een foto van Van Morrison. En Van Morrison had nadrukkelijk gezegd om niet te fotograferen. Maar we praten over 40, 50 jaar geleden, hoor. Toen je ook echt een fototoestel nodig had om een foto te maken. Ja, met zo'n grote flitslicht erop. Wilt u even stilstaan, dan kan ik de poten uitslaan. Ja, maar Van Morrison stopte wel met spelen. Daar was Derksen verantwoordelijk voor. Maar goed, kan het nummer afmaken dit jaar. Dat kan hij nu afmaken, ja. Philip Koken kijkt naar Willem II tegen AZ met de tricolores op voorsprong. Ja, ik ben blij dat Hugo dit verhaal vertelt en dat het ook nog lang duurt. Want zo lang ligt deze wedstrijd namelijk ook stil. Omdat Renato Tapia geblesseerd op de grond lag. Ik denk dat dat bijna 2,5 minuut heeft geduurd. Hij lag er vrij groggy bij. Staat nu weer. Wrijvend over zijn hoofd. De reservespelers kunnen denk ik weer gaan zitten bij Willem II. Want hij is toch van zins weer terug te komen. Sterker nog, dat doet hij nu. 38 minuten zijn we onderweg. Willem II leidt nog altijd met 2-0 tegen AZ. En daar is niets aan gelogen voor Willem II. En ook niet voor AZ. Dat onherkenbaar voetbal voor wie de ploeg in de afgelopen weken heeft gezien. Er lukt vrij weinig. Ze zijn ook al mopperen tegen elkaar. Mietje wordt nu aangespeeld. En die haalt maar eens uit van afstand. En recht op Wellenreuter af. Die de bal nog wel even los moet laten. Maar uiteindelijk toch weer kan vangen. En het had ook nog, zo eerlijk moeten we dan ook nog zijn, een paar minuten geleden ook nog 3-0 kunnen worden voor Willem II. Omdat de rechtsback Ricardo van Rijn, die een niet zo sterke indruk maakt, laat ik het mild uitdrukken, nu weer in de fout ging tegen Alexander Isaac. Was iets te nonchalant bij het terugspelen op de keeper. Was er iets te laat bij. Isaac kwam ertussen en dat leidde weer tot een kans die er gelukkig voor AZ dan ook niet inging. Maar 2-0. AZ heeft wat in te halen. En ik heb het idee als ik ze zo in balbezit zie, want ze komen langzamerhand steeds meer in balbezit, dat ze ook niet goed weten hoe ze de Willem II verdediging in verlegenheid moeten brengen. Nu dan Mietje. Komt nu bij het strafschopgebied aan. En dan een schot dat afzwaait van de linksback van Oude Jan. Die het eigenlijk ook niet meer weet. Gebaart hij. Bijna 40 minuten gespeeld. Willem 2 AZ 2-0. De topper in Eindhoven eindigde dus in 1-1. En de voorsprong van PSV op Ajax is nu nog maar 2 punten. Joep Schreuder met PSV-doelman Jeroen Zoet. 11 keer wint PSV thuis dit seizoen. Ja, nu niet. Kun je alles winnen. Zou je ook zo kunnen zeggen. Nou ja, dat klopt. Eerst seizoen zelf ging het winnen iets makkelijker bij ons. Nu iets moeilijker. Alleen feit is nog steeds dat in de winterstop stonden we 2 punten voor. En die hebben we 6 wedstrijden na de winterstop nog steeds. Klopt. Maar het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, hè? Als voor de winterstop. Is er een verklaring volgens Jeroen Zoet? Nee, geen verklaring voor. Zijn niet moe of zo? Nee, ik denk dat dat er ook niet van afstraalt. Als je ziet, we proberen druk te zetten. Feyenoord speelde een aantal keer onderuit. Tweede helft doen we dat wat anders. En zijn we wel bij de ballen die ertussen vallen. En denk ik dat je uiteindelijk die wedstrijd misschien nog moet winnen. Maar dat doen we niet. Ik denk niet dat we moe zijn, nee. Ja, ik mis een beetje de backs die opkomen enzovoort. Het is een beetje totaal dat er iets lijkt alsof... Ja, het allemaal wat minder vanzelfsprekend is. Ik denk dat jij dat ook wel ziet. Ja, dat is ook een feit als je kijkt naar de punten en aan de verloop van een aantal wedstrijden. Maar we tonen wel een keer veerkracht. Daar moeten we ons aan vasthouden. En wat ik net al zei, in de winterstop was het 2 punten. 6 wedstrijden verder en die zijn er nog steeds. Alleen dat had ook anders in ons voordeel kunnen zijn. Geen paniek? Nee, geen paniek, nee. Gebening in Eindhoven. En ondertussen gaat Feyenoord met een punt terug naar Rotterdam. 1-1 dus. En Feyenoord keek een groot deel van de tijd tegen een, laten we zeggen een overmacht aan van PSV. Omdat ze maar met 10 man op het veld stonden. Trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, vertelde aan Joep Schreuder hoe hij op deze wedstrijd terugkijkt. Positief. Ik denk de manier, ook de uitslag natuurlijk, maar ook de manier hoe we vandaag gespeeld hebben. Ik denk de eerste helft uitstekend. Ik denk de totale controle hier uit bij PSV. En ik denk dat we in die fase onszelf niet belonen. Waarbij we natuurlijk een aantal uitstekende kansen creëren om de voorsprong te nemen. Je was de baas, dat zei je ook vooraf. Het middenveld, daar gaat het zich afspelen. Daar was je de baas op een uur. Ja, zeker. Ik denk dat met name niet alleen het middenveld, maar ook de opbouw van achteruit. Ik denk dat we heel veel aandacht hebben geschonken deze week in hoe we moeten staan ten opzichte van de druk van PSV. En dat ging uitstekend. We konden steeds de vrije man vinden op het middenveld, waarbij Jens en Tony vaak de vrije man waren. En ja, je ziet dat PSV dat niet onder controle had en daarin ook moest schakelen. Nog iets tactisch. In die heenwedstrijd ook, in de Kuip, veel positiewisseling. Althans, het spel van links naar rechts over de hele breedte. Dat doe je nu ook weer. Is dat bewust? Ja, is wel... lijkt het op eerlijk gezegd. Nee, dat is wel waar we op getraind hadden. En zeker de manier, als je onder de eerste druk vandaan komt, dan moet PSV iets doen. Ze moeten met Hendricks en Rosario kantelen, of ze moeten met een centrale verdediger door. Dat hadden we ook gezien in de thuiswedstrijd. En ik denk dat wij de goede keuzes hebben gemaakt wanneer ze met het middenveld kantelen, dan zo snel mogelijk de andere kanten zoeken. En wanneer ze achter, één op één stonden, de diepte achter de laatste lijns moesten zoeken. En dat hebben de jongens vandaag uitstekend gedaan. Giovanni van Bronckhorst was dat. Snel naar Heerenveen, want Kjeld Nuijsen staat in de baan. Sebas voor zijn 1000 meter. De nummer 4 uit het algemeen klassement. Het publiek schreeuwt de kelen schor richting de Olympisch kampioen van de 1000 meter. Hij moet op zijn afstand proberen nog op het podium te geraken van dit 50ste wereldkampioenschap sprint. Gaat de laatste ronde in na een ronde 24-9. Dat is goed. Kjeld Nuijsen kwam gisteren tot 1:07.86. De derde tijd ooit gereden hier in Tialf. Het is nog maar 2 jaar geleden dat we zeiden 1:07 in Tialf. Onmogelijk. En nu verwacht je het eigenlijk bijna van Kjeld Nuijs. Wat een progressie hebben de sprinters geboekt in de afgelopen 2 jaar. Nuijs met voorsprong op Ile. Uit de laatste buitenbocht wordt het weer 1:07. Ja, 1:07.80. Dat is een evenaring van de tweede tijd ooit gereden hier in Tialf. Heel goed gedaan door Kjeld Nuijs. Jammer dat ze 500 meter vandaag een beetje tegenviel. Maar goed, hij rijdt goed en moet nu gaan wachten. 3 ritten nagelbijten. Lorentzen, Shinyama, Kulisnikov, zij moeten tijd gaan verspelen. Dan kan Kjeld Nuijs nog op het podium komen. Dankzij deze hele goede 1:07.80. NPO Radio 1. Exact 5:30, de hoofdpunten van het nieuws krijgt hij van Clemens Peters. De Britse premier May heeft het debat en de stemming in het Lagerhuis over de aangepaste Brexit-deal uitgesteld tot uiterlijk 12 maart. Dat zou eigenlijk aanstaande woensdag gebeuren, maar May hoopt nog steeds op toezeggingen vanuit Brussel. Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers. De verwachting is dat de komende periode alleen al uit de Europese Unie jaarlijks ruim 50.000 extra mensen moeten komen vanwege het Nederlandse personeelstekort. En dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Bangladesh is een vliegtuig met 142 passagiers teruggekeerd naar het vliegveld nadat een man had geprobeerd om het toestel te kapen. De vlucht had als bestemming Dubai. Kort na het opstijgen zou een passagier met een pistool geprobeerd hebben de cockpit binnen te dringen. De man is doodgeschoten. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Wie of wat moeten we eigenlijk bedanken voor dit prachtige, stabiele, warme weer? Nou, mij. Ja, nou bedankt. Maar ik dacht meer aan een meteorologisch verschijnsel. Of een hoge drukgebied. Ja, precies. Zoiets. Ja, met de kern boven het zuiden van Duitsland en de Alpen. En ja, dat ze, de wind die draait dan met rondjes met de klok mee om dat centrum heen. En dat betekent dat bij ons de wind uit het zuiden komt. En dat hoge drukgebied dat ligt een tijdje en dat blijft ook een tijdje liggen. Waardoor de wind en de lucht van steeds verder uit het zuiden naar ons wordt aangevoerd. En daardoor wordt het bij ons zachter en zachter. Vandaag was het al op veel plaatsen 14, 15. In Brabant zelfs 16 graden. En elke dag komt daar zo'n beetje een graad bij nog de komende dagen. Omdat dat hoge drukgebied gewoon op zijn plek blijft. Bij het KNMI worden ze dan een beetje nerveus. Want dan denken ze aan recordwaardes. Ja, inderdaad. En dat zit er dan inderdaad ook wel aan te komen. In ieder geval dagrecords. Dus laten we zeggen de warmste 25 of de warmste 26 februari sinds het begin van de metingen. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal helemaal niet ondenkbaar. Laten we eens gaan kijken, even meer in de praktijk. Want die heldere atmosfeer die zorgt ook voor flink wat afkoeling in de nacht. Vannacht gaat het bijvoorbeeld 1 of 2 graden vriezen in het oosten van het land. In de rest van het land wordt het zo'n 0, 1, 2 graden. Morgen met behoorlijk wat zon dus 13 tot 16 graden. De warmste temperaturen in het, of hoogste temperaturen in het zuiden van het land. Dan hebben we dinsdag weer een koud begin van de dag. Overdag kan het dan 17, misschien wel 18 graden worden. Woensdag misschien ook wel dat soort enorm hoge waardes. Vanaf donderdag, ja dan, je went er bijna aan, dus je gaat het koud noemen. Terwijl het ook nog steeds heel zacht is voor februari, begin maart. Wordt het namelijk een graad of 9 tot 12. Met meer bewolking en ook kans op een klein beetje regen. Radio 1, NOS langs de lijn. De WK-sprint wordt ook nu beslist bij de mannen, Sebas. En Alvar Lorentzen wordt in ieder geval niet voor de tweede jaar op rij wereldkampioen sprint de Noor. En dat niet alleen. Hij verspeelt, en daar is het hoofdzakelijk oranje publiek hier in Tielhof erg blij mee. Ook de voorsprong die hij had op Kjeld Nuis. Lorentzen had moeten rijden. Gooi ik net dat blad weg, zul je altijd net zien. 1.08.22. En hij komt tot 1.08.73. Dus hij verliest een halve seconde te veel op Kjeld Nuis. Hij verliest bijna een seconde op Nuis op de 1000 meter. Dat is veel te veel. Nuis is over Lorentzen heen het podium op. Of Mustakov. Nee, dat gaat de Rus niet doen. Moet heel veel tijd goed maken. Mustakov reed gisteren goed. Viel vandaag een beetje tegen op de 500 meter. Rijdt in deze voorlaatste rit tegen Tatsuya Shinyama. Mijn ogen zijn vooral gericht op de Japanner. Die gaat starten in de buitenbaan. Die nu vertrokken is in de buitenbaan. Hij moet rijden. 1.08.92. Om Kjeld Nuis voor te blijven in het klassement. Bij 1.08.93 staan ze ex-equo, staan ze gelijk. Gisteren reed Shinyama 1.08.57. Maar je ziet het zo vaak bij de sprinters dat tijdens zo'n sprinttoernooi die tweede 1000 meter er dubbel in hakt. Dat daar de verschillen groter zijn dan op de eerste 1000 meter. Shinyama heeft er wel zin in, zeg. 16.23 is namelijk zijn openingstijd. Pakt daar dus tijd ten opzichte van Kjeld Nuis. Maar gaat deze 500 meter specialist. Hij werd vandaag tweede op de 500 meter. Gisteren won hij hem. Gaat hij dat volhouden in, in het restant van de kilometer. Laatste ronde gaat in. En nu ligt hij 300ste van een seconde achter op Kjeld Nuis. Op wie hij een voorsprong heeft van 1 seconde en 1300ste. Hij heeft dus nog een buffer. Maar het kan snel gaan. Zeker als je stilvalt op de kruising. Kjeld Nuis zit op de rand van de baan. Kijkt geconcentreerd met spanning toe. Richting het scorebord. Hij moet ook op de baan kijken. Dan ziet hij dat Shinyama nu bezig is aan de laatste buitenbocht. 1.08.92 om Kjeld Nuis voor te blijven in het klassement. En dat gaat hij redden. Maar nipt hoor. Maar nipt. 1.08.81. Hij blijft dus Nuis voor. Daar baalt Nuis dan wel weer een beetje van. We zien het F-woord in het Engels eventjes. Liplezend als we kunnen uit zijn mond opdoemen. Nu is Shinyama de nummer 1. Nuis de nummer 2. Brons zit erin. Of Kuiverbij moet erg boven zichzelf gaan uitstijgen. In de laatste rit van dit wereldkampioenschap sprint. Ik denk dat Nuis derde gaat worden. Gisteren Verbij na een hele goede start op de 500 meter... afstand waarop hij als tweede eindigde achter Shinyama die net gereden heeft. Vergooide die alles op de kilometer tegen dezelfde tegenstander als nu. Tegen Pavel Kulisnikov. Want bij het opkomen van de kruising, de laatste kruising, nam hij te veel risico. Hij kwam precies naast Kulisnikov de kruising opgereden. En Verbij reed op dat moment in de binnenbaan. Kwam uit de binnenbocht. Kulisnikov reed in de buitenbaan en had dus voorrang. Verbij moest inhouden en dat kostte hem heel erg veel tijd. En dus kostte hem dat wellicht ook wel het podium op dit 50ste WK-sprint. WK-sprint in Tielhof, trouwens voor de 7e keer. Nog nooit leverde dat een Nederlandse wereldkampioen op. Nu lijkt dat ook niet zo te zijn, want de topfavoriet staat nu klaar in de buitenbaan. Pavel Kulisnikov, de wereldkampioensprint van 2015 en 2016... mag 1 seconde en 76ste van een seconde verliezen op Kjeld Nuis... om er voor te blijven in het algemeen klassement. Dat is veel. Slotrit van dit WK-sprint. Kulisnikov opent in 16.39 en dat is een snellere opening dan Kuiverbij die nu weer gas moet geven, maar dat doet hij nu goed. Hij doet dat prima. Mooie bocht. Oeh ja, tenminste een mooie eerste helft van de bocht. Tweede deel van de bocht zat een missetje in. Wat onbalans bij Kuiverbij. Nu naar de buitenbaan toe. De kerstverse wereldkampioen op de 1000 meter. Kulisnikov stelde teleur bij dat WK in Insel, maar kan dat dus nu recht zetten. Hier in het uitverkochte Tielhof in Heerenveen gaat de laatste ronde in na 41 seconden en 81 honderdste. 32 honderdste van een seconde langzamer dan Kjeld Nuis. Maar hij heeft dus die ruime buffer. Maar ook bij Kulisnikov gaat het nu moeilijk in de laatste bocht. Ook hij heeft het moeilijk op de laatste kruising. Dat geldt ook voor Kuiverbij die met lange, lange slagen... het lijkt wel een allrounder in de buurt probeert te komen bij Kulisnikov. De laatste bocht zit er bijna op. Kulisnikov gaat denk ik in de buitenbaan winnen van Kuiverbij. Dat doet hij in 1.08.62 en daarmee wordt hij wereldkampioen... voor de derde keer in zijn loopbaan. Pavel Kulisnikov. Vorig jaar miste hij de Spelen omdat Rusland geschorst was. Nu keert hij terug. terug met de wereldtitel sprint na 2015 in Astana en 2016 in Seoul. Voor de derde keer uit 3 deelnames, dat is knap, de wereldtitel op deze meerkamp. Het zilver gaat naar Tatsuya Shinyama, de verrassing uit Japan. En daar heel kort achter Kjeld Nuis, met dank aan 2 hele goede 1000 meters... op de 3e plaats van dit WK sprint. Het podium was het doel, meer dan plek 3 zat er voor Nuis niet in. Lorentzen wordt 4e, Kai Verbeij naar de 1.08.85 op de 1000 meter... op de 5e plaats en Hein Otterspeer eindigt als 8e... bij dit 50ste WK sprint uit de geschiedenis, dat gewonnen wordt voor de 3e keer door Pavel Kulisnikov. Ruststand bij Willem II AZ is 2-0. Gaan we naar eerder vanmiddag. Als je naar de uitslag kijkt, dan denk je dat Ajax met heel veel gemak van ADO won. 1-5 werd het. Maar Ajax kwam na 36 minuten wel op achterstand, alweer. Ik weet niet of we weer op achterstand komen. Dat is de vorige uitwedstrijd, maar die uitwedstrijd daarvoor kwam op voorsprong. Maar in ieder geval, ja, tuurlijk was ik daar benieuwd naar. Want ja, je weet, als je dat voor de rust nog kunt repareren, dan wordt het een stuk makkelijker. En dat deden we. En in ieder geval met een gelijke stand. Maar als dan nog voorsprong, ja, nogmaals, dan wordt het leven een stuk makkelijker. Ja, het repareren van die achterstand, zo snel in korte tijd. Komt dat omdat jullie daar iets aan gedaan hebben, het erover gehad hebben? Of is dat gewoon voetbal? Kan je dat uitleggen? Nou, dat is zeker wel in het bewustzijn van de spelers. Die weten dat ook. Hè? Dat het haalt een tegenstander de rust met een gelijke stand. Ja, dan krijgen ze moed. Hè? En ja, dan gaan ze alles nog eens een keer weer doorspreken. En dan gaan ze nog eens een keer weer alle troepen verzamelen. En ja, dan ontstaat er nog meer extra motivatie om het tegen te houden. Ja, maak je snel de gelijkmaker en zelfs een voorsprong. Ja, dan zakt de moed in de schoenen. Want je kan ook denken bij die achterstand in de 38e minuut zo. We hebben de bal veel, we creëren niet heel veel. Dit is niet zoals ik het wil. Nu wordt het lastig. Ja, maar daarom is het zo belangrijk dat je de eerste goal maakt. En moet je meer doogeloos zijn. En ik denk dat we een hele goede kans hadden met het goed doorkomen van Deli Blind. Goed uitgespeeld over de linkerkant. En dan komt David echt een teenlengte tekort. En dat is dan jammer. En daarvoor hebben we denk ik ook nog een keer gekraakt. Schot van Nico, schot van Noes. Maar echt de hele grote kansen. Inderdaad. Daarvoor, die creëren we niet. Maar dat weet je pas op het moment dat de tegenstander dan ook moet gaan komen. Als ze achterkomen, ja, dan komen de grote kansen. Je collega stond hier net, Groenendijk. Die zegt, ik neem ze niks kwalijk. Maar het is wel jammer dat Ajax die bal niet uitschiet op het moment dat Gozens geblesseerd ligt. Min of meer. Ik verwoord het even zelf. Ja, ik moet zeggen, ik kan het moment niet zo voor de geest halen. Ik zag wel gelijk dat ja, iets in die situatie, hè, dat Kesper voor zijn man komt. En daarvoor hadden we ook al een situatie met Frenkie. Ik denk dat we heel slecht uitspelen op die situatie. Ja, 2 penalty situaties. En ja, ik heb het niet teruggezien. Maar ja, ik mag aannemen dat het een verdiende strafschop is. Ja, ja, want als je het meekrijgt, dan nemen we altijd aan dat de VAR gelijk heeft. Zo zeg ik dat bij coaches toch of niet? Ja, als ze dat inderdaad hebben nagekeken. En dat blijkt achteraf wel eens dat het toch niet bij het rechte eind is. Maar dan mag je daarvan uitgaan. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations. Situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you never in doubt. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Let go your giving you eyes never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, you're failing now. Let go of your heart, let go of your head, you're failing now. Let go of your heart, let go of your head, you're failing. Let go of your heart, let go of your head, you're failing now. Babylon, Babylon. David Gray, Babylon. FC Emmen verloor vandaag met 3-0 van Vitesse. Emmen speelde thuis. Maar dat was allemaal maar betrekkelijk. Voor de wedstrijd werd er namelijk een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van de broer van Emmen-keeper Scherpen. Jan Rolfs keek samen met trainer Dick Lukien terug op een emotionele middag. Het was in alle opzichten een moeilijke middag, denk ik, Dick. Ja, het was ook een beetje onwerkelijk, vond ik. Gelaten sfeer in het stadion. Een hele matige eerste helft van mijn ploeg. Na de pauze vond ik ons wel iets beter. Tot aan de 0-2 misschien wel bovenliggend, zonder kansen te creëren. Maar dan schieten zij, ze waren dodelijk effectief. Schieten ze de bal binnen en dan verlies je uiteindelijk 0-3. Dik verdiend, kan geen enkel misverstand over bestaan. Wat je zegt klopt precies. Gekke middag. Wat voor invloed heeft dat op de ploeg? Wat doet het met de ploeg? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Wat ik heb gezien is dat het natuurlijk een enorme impact maakt op het moment dat onze keeper zijn broer verliest. Maar we hebben geprobeerd daar ook wel iets uit te halen om daar nog dichter van bij elkaar te komen. Nou, dat is vanmiddag niet gelukt. Hij wilde zelf spelen? Ja nou, we hebben nou overleg, hebben dat besloten. Meeste staf daarin betrokken. En hij heeft gewoon een goede trainingsweek achter de rug. Lijkt dat weg te kunnen zetten. En daarom gekozen om hem te laten beginnen. Was het in de kleedkamer net? Ja, stil. Maar eerlijk is eerlijk, weet je. We verliezen verdiend en dus moet je ook erkennen dat je tegenstander gewoon beter is geweest vanmiddag. En dat er allerlei factoren aan ten grondslag liggen, mede de week die we hebben meegemaakt. Ja, dat mag niet afleiden van het feit dat het gewoon een veel beter Vitesse was. Het is een cliché, maar wel waar. Voetbal blijft dan betrekkelijk, hè? Ja, voetbal is een belangrijke, maar familie is in dit geval natuurlijk veel belangrijker. Zij de trainer van Emmen, Dick Lukien. Kjeldnuis, die reed zich zojuist met een prima 1000 meter nog op het podium van de WK-sprint in Heerenveen. En hij is bij Steven Dalebout. Gefeliciteerd met deze medaille. Wat voor waarde zit er achter deze medaille? Ik ben gewoon fucking blij met die 2x1.7. En daar haal ik energie uit, vertrouwen uit. En ik ben gewoon blij dat ik heel constant gereden heb dit toernooi. Vraag je ook uit, hè? Je bent echt best wel euforisch. Voor zover je dat kan zijn als je derde wordt. Ja, nou ja, kijk, die 1000 is gewoon ver voor de rest. Dat is heel mooi. En dat is ook een beetje een uitbundige reactie. Misschien omdat ik dat vorige week graag had willen doen in Insel. Tijdens de weken afstanden. Dat is niet gelukt. Ja, en als ik hier dan zo met over mag draaien, dat vreet aan me. En dat komt er dan uit en dan win je hier. En dat is leuk. Alleen, ja, tuurlijk had ik graag kampioen geworden, maar dat zit er nu gewoon niet in. Pavel is te sterk op die 500. Precies, want daar maakt hij echt heel duidelijk het verschil, hè? Ja, hij slaat zo'n gat dat het bijna niet te overbruggen is. En Pavel is Kolisnikov. Kolisnikov, ja. Ja, wat een niveau, joh. En dan, dat zullen ze over mijn 1000 ook zeggen, maar dan is het kwaad al geschiet. En jammer. Ja, zo werkt het op een WK-sprint. Het zijn een 500 en een 1000. Ik zag jou trouwens zojuist nog even naar Kolisnikov toe lopen, hè? Je omhelst hem zelfs even. Ja, kijk, hij heeft gewoon... Dat is ook wel eens anders geweest. Ja, dat is anders geweest. Maar dat statement heb ik lang genoeg volgehouden. En hij rijdt hier nu. Ik verlies van hem. Ik ben op waarde geklopt. En hij verdient gewoon felicitaties. Is die animositeit van hem een paar jaar geleden dan begraven? Nou ja, dat dopingverhaal dat sluimert altijd wel een beetje mee natuurlijk. En dat heeft te maken met de verhalen, met de Russada en die waarde. Weet je, dan komt dat weer ter sprake. Alleen, ik heb persoonlijk met hem natuurlijk... meegemaakt dat ik tweede werd op een WK en dat de week daarna dat hij positief is bevonden. Dat heeft zo lang doorgeslijmd. Daar hebben ze 100.000 keer mijn mening gevraagd. Dat heb ik gegeven. Maar nu is dat gedaan, die kwestie is af. En ik heb hier gewoon klop gekregen van een hele goede schaatser. Op naar Salt Lake City. Zeker. Wat is daar mogelijk? Wat is daar mogelijk? Als je zo rijdt, zo'n 1000. Ja, dan zit een wereldrecord erin. Maar dat zat er 2 jaar geleden ook in, zat ik er net naast. Ik moet me daar niet te veel focussen. Ik moet gewoon doen wat ik vandaag heb gedaan. Heel diep zitten, heel hard rijden en dan zien we het wel. Nou, eerst maar eens hier het podium op. Dankjewel. Oké, Steven Dalebout. Met Kjeld Nuis gaan we even naar het matchcenter. Want, Ronald van Dam, er werd ook gejudo'd in Düsseldorf. Heeft dat nog iets opgeleverd voor de Nederlandse equipe? Ja, nou, al een bronzen medaille op vrijdag. Hè. Dat was Tomike Chakodea, de Japanse Nederlander... die in de klasse tot 60 kilo daar een bronzen plak wegkaatte. Maar daar is er vandaag in bijgekomen. Want Jesper Smink pakte ook een bronzen medaille. Dat hij in de klasse tot 90 kilo... door in de strijd om het brons te winnen van Joachim Bocho, een Belg. En dan wachten we nog even op wat Henk Grol straks gaat doen. Ook hij gaat worstelen om het brons in de klasse boven de 100 kilo. Dus er kan nog een medaille bij komen. Nou, ondertussen zijn de voetballers van Chelsea en Manchester City bezig aan de finale van de League Cup. De Carabao Club, zoals die ook wel heette. Ja, de derde interessante competitie tussen aanhalingstekens die je in Engeland natuurlijk hebt. En vorig jaar ging die naar Manchester City. Toen wonnen ze met 3-0 van Arsenal. Zij spelen op volle oorlogsterkte met Sergio Aguero in de spits. En Kevin De Bruyne doet er ook mee op het middenveld. Maar Chelsea doet daar natuurlijk helemaal niks van onder met Eden Hazard in de spits. Het staat daar na 19 minuten spelen 0-0. En zometeen over 10 minuutjes gaan we beginnen in Duitsland. De koploper Borussia Dortmund gaat dan spelen tegen Bayer Leverkusen. Een bijzondere middag natuurlijk voor Peter Bos. Die werd ontslagen aan het einde van vorig seizoen bij Borussia Dortmund. Maar die kan nu op sportieve wijze revanche gaan nemen met Bayer Leverkusen. Tweede helft staat op punt van beginnen bij Willem II tegen AZ Philip. Sterker nog, die begint nu op dit moment. En ja, AZ heeft serieus iets goed te maken. Staat 2-0 achter bij rust. En het had ook nog 3-0 of 4-0 kunnen zijn als Willem II nog iets zorgvuldiger was omgegaan met de kansen die ze was geboden door de verdedigers en de middenvelders van AZ. Waarvan er een aantal toch een onthutsend zwakke indruk maken. Bijvoorbeeld Van Rijn, hij met name, gaf een paar kansen weg. Maar ook Vlaar en Koopmeiners verdedigden niet zo consequent in het centrum. Koopmeiners zag er niet lekker uit bij die tweede goal die op naam kwam van Crowley. En Mietje gaf ook nog bijna een goal weg. En hier is het al bijna 3-0 als daar helemaal alleen wordt gelaten. Alexander Isaac vanaf een meter of 5-6. Ja, krijgt hij een vrije kopkans. Vla niet in de buurt, Koopmeiners niet in de buurt. En hij kopt toch wel redelijk recht op Bizot af. Die zijn hand er tegenaan krijgt. Een schitterend begin weer. Ik kan niet anders zeggen van Willem II aan deze tweede helft. Een voorzet vanaf de linkerkant van Palacios. Die jongen van Ecuador. Ecuador onder 20. Daarmee werd hij Zuid-Amerikaans kampioen de afgelopen weken. Hij levert de bal af op het hoofd van Isaac. En die springt iedereen eruit. Sterker nog, Vlaar springt niet eens mee. Koopmeiners ook niet. En dus was dit een vrije kopkans. En weer een kans op de 3-0. En als Willem II al die kansen maar laat liggen, zou je zien, dan komt AZ misschien nog wel een keertje terug in de wedstrijd. Wat, zoals ze nu spelen, helemaal niet verdienen. Dit is denk ik de slechtste wedstrijd tot nu toe van AZ. Niet alleen van 2019, dat is logisch. Maar ik denk zelfs van dit hele seizoen. 2-0, dat is de tussenstand. We zijn anderhalve minuut ruim onderweg bij Willem II AZ in Tilburg. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. Walk Me Home van Pink. Nao Kodaira is voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen sprint geworden. Maar wat misschien nog wel verrassender is, Miho Takagi werd tweede. Ze is namelijk ook wereldkampioen allround. Al verrassing, een verrassing, al dacht haar Nederlandse coach Johan de Wit daar anders over. Nou ja, verbazen. Kijk, je weet dat ze het kan. Vorig jaar in Amsterdam race 39-0. Voor de rest rijdt ze niet heel veel 500 meters. Dit jaar hebben we iets meer 500's bijgepakt omdat we dit toernooi wilden rijden. Heeft ze al twee keer onder de 38 seconden gereden. Dus ja, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar dit is wel meteen een hele hap nog verder eraf. Jullie deden dit ook omdat het volgend jaar niet meer kan. Hè? Je kan niet meer en een allround wereldkampioenschap rijden en een sprint wereldkampioenschap omdat het simpelweg in hetzelfde weekend gaat vallen. Vind je dat jammer? Nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het zo ontzettend jammer. Hoe kun je dit nou doen? Hoe kun je nou die toernooien bij elkaar voegen als je hier ziet dat een meisje die vorig jaar wereldkampioen allround werd, nu tweede wordt op het WK Sprint? De ISU heeft dat voor duidelijkheid geregeld, hè? Doorgevoerd. Juist. Ja, ik vind het. Ik vind het echt heel erg zonde. Ik heb al eerder tegen je gezegd dat ik wil hier graag een statement maken. En ik denk dat statement wel gemaakt is. Dus deze tweede plek van de wereldkampioen allround. Deze tweede plek op het WK Sprint. Is wat jou betreft een statement tegen die beslissing? Ja, maar ik kijk. Moet de ISU dan terug gaan draaien? Of wat vind jij? Nou, ik weet niet of de ISU ook naar de NOS luistert. Dat verwacht ik niet. Naar mij luisteren ze niet echt. Als coach heb je weinig invloed daarop. Maar nogmaals, dit is misschien het enige wat wij konden doen. Ik hoop dat het teruggedraaid wordt. Ik weet niet of het kan, maar ze hebben het ook bij elkaar gezet. Dus ze zouden het ook moeten kunnen terugdraaien. Ik weet zeker dat de ISU naar de NOS luistert. Of ze luisteren. De hele dag. Hallo zeg. Ja, kijk alles terug. Wat zou je anders moeten doen? Willem 2 AZ, Philip. Vlaar in balbezit. De centrale verdediger geeft hem aan Koopmeiners. En ik ben zo benieuwd wat Van den Brom en wat zijn belangrijkste spelers tegen elkaar hebben gezegd bij AZ. Wat er veranderd moet worden. Want ze zullen toch meer het initiatief moeten nemen. En onder die, laten we zeggen, voorchecking van Willem II uitkomen. Koopmeiners weer aan de bal. Hij speelt de bal af op de linksback. AZ gaat weer langzaam bouwen aan een aanval. Heel langzaam. Maar ja, ze komen nauwelijks in de buurt van het 16 meter gebied van Willem II. We zijn 52 minuten onderweg. En Willem II leidt toch altijd thuis terecht met 2-0 tegen AZ. NPO Radio 1. Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015 bleef het stil in Europa. In Nederland wordt de schuld vooral bij de Duitsers neergelegd. Daar wordt het geproduceerd, daar moet maar opgelost. Maar ik vind dat we daar toch een beetje tekort aan doen, het feit dat die auto's hier op de weg rondrijden. Door dat vingerwijzen blijven grote maatregelen tegen de auto-industrie achterwege. Je hebt gewoon de wet en daar boor je aan te houden. En daar heeft Europa echt wel steken laten vallen. Daarbij komt dat de wet ook nog eens flink verouderd was. Waardoor je als fabrikant kan zeggen van nou, als ik die in die omstandigheden heb, dan maak ik hem omzeilen. Zometeen om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO. Radio 1. De auto-industrie die ijskoud zijn gang gaat. Het nieuws van alle kanten. Nog maar